diabłek wszystkich i ucieknie za morze. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi chłopaka, daj Polaka, tak chcę wariata, chcę pijaka, tak daj siłacza. Daj przydala, tak daj Polaka, prześlij mi chłopaka. Takiego chłopaka, takiego chłopaka, takiego zespół Micro Music. Takiego chłopaka to na zakończenie płyty, która nosi tytuł Don't Panic, We're from Poland. I tu już jest kolejna płyta, właściwie wydarzenie kolejne, bo było ich już wiele w tym cyklu. Bo to projekt, który powstał w 2008 roku, zainicjowany przez Instytut Adama Mickiewicza, jak czytam na okładce płyty, prawie, a nawet ponad 40 wydarzeń w 40 krajach, promujących ponad 80 starannie wyselekcjonowanych wykonawców. Anonimowa wcześniej muzyka z Polski w wielu miejscach świata nabrała błękitno-różowej, krzyczącej twarzy, a Instytut Adama Mickiewicza zaczął być postrzegany za granicą jako polskie biuro eksportu muzyki, szczęśliwie bez oficjalnej maski. I to jest kolejna płyta właśnie, tak zatytułowana, wcześniej Fismol i Maja Koman, czyli nasi właściwie starzy, dobrze znajomi, oprócz Mai, która wkrótce wreszcie wyda płytę. A tutaj też mamy Rebekę, Bokkę, Nowikę, zespół Kamp, Brodkę, Misia FF i Kari, więc to już są nasi znajomi. Don't Panic, We're from Poland. Płyta, którą mogę słuchaczom audycji Teraz Polskie serdecznie polecić, co czynię. A teraz wracamy do płyt koncertowych. Są takie bowiem nasze spotkania z wtorku na środę od 2 do 4, kiedy sporo muzyki z oklaskami pojawia się wtedy na antenie Trójki. I dziś również tak będzie. Płyta, którą przed sobą trzymam, właściwie jej okładkę, bo przecież płyta już przygotowana do tworzenia, to nagranie zarejestrowane 26 lutego 2012 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jak czytam pierwszy akapit wstępu, trudno uwierzyć, a jednak to prawda, to był jej pierwszy koncert w naszym trójkowym studiu. Tak, wtedy 26 lutego 2012 roku na scenie imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Renata Przemyk. Żeby Witamy bardzo gorąco, bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że udało nam się w końcu dotrzeć do sali imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia. Naprawdę nie darowałabym sobie, jest rok 2012, żeby był koniec świata, a my nie zdążylibyśmy tu zagrać. tak przykro o tym mówić, gdy ty w plecy miłość bijasz mi, jak kruk przez dziurę gapisz się, wciąż za daleko do mnie jest. Mówisz, że wszystko trwa. Przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Nie mów mi, że nie. To był dla mnie wielki zaszczyt pojawić się wtedy na chwilę przed występem artystki na scenie i zapowiedzieć jej pierwszy trójkowy koncert. Renata Przemyk na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Na szczęście potem także ta płyta w serii Koncerty w Trójce się ukazała, więc możemy sobie wracać do zapisu tamtych wydarzeń w naszym koncertowym studiu. Zostaniemy jeszcze właśnie w tym miejscu wyjątkowym, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo przede mną kolejna płyta jednego z ulubionych naszych artystów, także o tej porze w audycji Teraz Polskie. To jest nawet więcej niż koncert do posłuchania, bo to jest także koncert do obejrzenia, bo płyta kompaktowa i obok niej zaraz DVD. Zresztą płyta od jakiegoś czasu jest już dostępna także w sklepach, bowiem kiedy się ukazała, to można było ją kupić najpierw tylko na stronie internetowej artysty. Zresztą sam artysta o tym tutaj niejednokrotnie w Trójce opowiadał. Na stronie mariuszlubomski.com. No a teraz Mariusz zapowiada nowy album, który ma się ukazać jesienią. No i jeśli ta płyta jeszcze nie stoi na Państwa półce, nie znajduje się w tej domowej kolekcji, to polecam serdecznie, bo można teraz już ją kupić w sklepie z płytami. Jeśli zakupy w internecie, to jeszcze nie Państwa obecność w sieci. Lubomski w Trójce. Again. Taki był tytuł tego albumu. No i wracamy sobie do tego koncertu. Nawet na chyba kilkanaście minut. Mariusz Lubomski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja jestem mąż, a oni wdów, niańki.

zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szpic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Pokrótce nie zostanie nic. Powrócę, ale niczym zapomniałem. Powrócę. Niczym echo w nocy głuche, jak uczeń, gdy poprawić wszystko chce. Powrócę, ale tylko mglistym duchem, by wzruszeń wzniecić w tobie bladą łzę. Daremnie rękawiczki wyjmie z szafy, beze mnie nie odrzeją dłoni twych. Wciąż ciemniej będą świecić fotografie, aż zwiędnie żywy kolor naszych dni. Zostaną po mnie wkrótce krótkie wspomnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Pokrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie wspomnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie skróty krótkich wspomnień. Pokrótce nie zostanie nic. Zostaną po mnie wkrótce krótkie spodnie. Zostanie po mnie krótki szkic. Zostaną po mnie krótki, krótki, krótki spodnie. Nie zostanie nic. Słychać, że panowie bawili się doskonale, ale zapewniam państwa, kiedy jeszcze na dodatek można to obejrzeć, to jest dopiero przeżycie. Lubomski w Trójce Again. Płyta kompaktowa, płyta DVD. Koncert odbył się 27 listopada 2012 roku, a na scenie pojawili się Mariusz Lubomski, Wojciech Pulcyn, Jan Smoczyński, Robert Cichy, Michał Bryndal i Tomasz Grzegorski. Także goście, oj, działo się, ale zawsze tak jest, kiedy Mariusz Lubomski pojawia się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapowiadałem na początku naszego spotkania, że wrócimy jeszcze do muzyki Krzysztofa Komedy. I tak teraz, następne kilkanaście minut. Leszek Możdżer na fortepianie zagra muzykę Krzysztofa Komedy. Thank you. Ballad for Bernd i The Law and the Fist, czyli prawo i pięść, bo to właśnie do muzyki Krzysztofa Komedy słowa napisała Agnieszka Osiecka i tak pięknie zaśpiewał to Edmund Fetting. A tu Leszek Możdżer. 8-11 marca 2011 roku, wtedy ta płyta była nagrywana, ukazała się 15 czerwca 2011 roku, zatytułowana po prostu Komeda. Tak jak ta płyta, która za chwilę jest zatytułowana Polska. tytułowa Polska. Z najnowszego albumu Tria Moszdżer, Danielson Fresco. I to już właściwie na zakończenie naszego spotkania, bo jeszcze jedna płyta do czwartej nam zabrzmi. Killar. Kuba Stankiewicz zagrał muzykę Wojciecha Killara kilka dni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a to nagranie studyjne jeszcze, ale obiecuję, że wrócimy do koncertowego wykonania tych utworów w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził, a ja dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w sobotę po 22. Thank you.